podwyższasz głos, lekko poprawiasz krzywkę, a co ukryłeś tam? Tam mam zaszytą szywkę, tam schowaną mam pamiątkę po innej dziewczynie. Gram w to jeszcze raz, zagram z tobą i zginę. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Strachy na lachy z piosenką Twoje oczy lubią mnie. Rozpoczynamy czwartek, 7 dzień lutego i 38 dzień roku. Słońce nadal w znaku wodnika wzejdzie o 7.08, a zajdzie o 16.34. Dzień potrwa 9 godzin i 26 minut. A ja ponownie pytam, kto z nami od poniedziałku, a kto dołączył dziś? 12 minut po godzinie czwartej. Remember me, remember love, remember trying to stay together my time. Oh, you took it all, you tried to see, you tried to bring yourself up without involving me. It isn't fair to rub you away, to try to get up a go, well, na na na na na na, I get you, see, it isn't fair. I'm trying to get your attention, I need you to know that. Forever I said you and me, forever I tried for you and I. No, I never believed in their inside. Just another good reason to get around.

flashing by. Let us hold each other. Lonely water, lonely water, won't you let us wander? Let us hold each other. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so high. Stop for a minute and be by your side. Hold back the river, hold back. Dwadzieścia osiem i pół minuty po godzinie czwartej i to czas na... Budzikowe kalendarium. 207 lat temu urodził się Karol Dickens, angielski pisarz uznawany za najwybitniejszego przedstawiciela powieści społeczno-obyczajowej w Anglii drugiej połowy XIX wieku. Autor m.in. Oliwiera Twista i opowieści wigilijnej. Zmarł 9 czerwca 1970 roku. 111 lat temu na warszawskiej Woli uruchomiono elektrownię tramwajów miejskich. Niecałe dwa miesiące później na ulicę wyjechał pierwszy tramwaj elektryczny. Było to przełomowe wydarzenie w stołecznej komunikacji, ponieważ aż do tej pory po mieście kursowały jedynie tramwaje konne. 7 lutego 1921 urodził się Stanisław Lenartowicz, reżyser, jeden z twórców Polskiej Szkoły Filmowej, autor obrazów Pamiętnik Pani Hanki, Giuseppe w Warszawie czy Strachy. Zmarł 28 października 2010 roku. Więcej z kalendarium po godzinie 5, oczywiście na antenie Trójki. Lekkich jak duch, do nastoletnich i karów, do chuliganów. Budzikowa skrzynka wyświetla co chwilę nowe maile od Państwa, za co bardzo dziękuję. Słychać nas już między innymi w Dubaju, Chicago i Barcelonie. Dzień dobry. budzik@polskieradio.pl, ale kontaktować można się także SMS-owo 71335. Przyjrzyjmy się pogodzie na dziś. Przeważająca część kraju będzie w zasięgu wyżu z nad południowo-zachodniej Ukrainy. Tylko północny zachód Polski będzie na skraju niżu, który z nad Wysp Brytyjskich przemieści się nad Morze Północne. Po południu od zachodu nasunie się front chłodny. Z południowego zachodu będzie napływało ciepłe powietrze polarne morskie. W dzień na zachodzie i północy zachmurzenie będzie przeważnie duże, początkowo z większymi przejaśnieniami, na pozostałym obszarze umiarkowane. Rano na Suwalszczyźnie możliwy słaby śnieg, po południu na zachodzie i Morzu opady deszczu. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na Suwalszczyźnie i w Kotlinach Sudeckich do 6 stopni miejscami na południu. Wiatr słaby i umiarkowany na południu i w zachodniej połowie kraju porywisty. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 106 hektopaskali i będzie spadało. Proszę się nie bać, ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali, ale i tak będzie spadać. To jest Budka po Budka od poniedziałku na posterunku razem z Państwem do godziny 6. To o której była ta pobudka? jakoś wygodniej, jakby troszeczkę lżej. Niby mamy podobnie, wszędzie taki sam syf, ale jakby w komforcie, u nich trochę mniej wyrw. Niby nawet kiedy dieta pisze, razem pchamy ten szwec. Więc stąd we mnie wniosek oczywisty, że ciągle liczę się mniej, a liczę się mniej, liczę się mniej. Tak samo względem okazji i szans. Niby jak wstanę odpowiednio rano, w końcu nadejdzie mój czas. Ale czuję jak rośnie we mnie potężny fruch, że mi kładą do głowy kolejny z tej tekstury. Może jestem naiwny, ale wciąż wierzę, że w końcu nadejdzie dzień tych, co liczą się. Moja pobudka była o 2:30, ale wiedziałam, że zagram dziś Państwu ten utwór i tak dobrze się wstawało. Cała Góra Barwinków. Wydaje mi się, jakbym znała ten zespół od jakichś 100 lat, bo to chyba jeden z pierwszych zespołów, które słyszałam na żywo. Korzenie grupy sięgają 97 roku, a od wydania ich debiutanckiego albumu mija właśnie 15 lat. Całą Górę Barwinków polecam pobudkowo. of everything looked and in the black again. Can't make it back again from everything now. Pozostało 14 minut do godziny 5. Pan Marek miał pobudkę o 3.15, ale przyjemną, bo wybiera się na narty. Panie Marku, bardzo dziękujemy i proszę z nami zostać do godziny 6. Daria Zawiałow z pierwszym singlem z nowej płyty Helsinki. budzik@polskieradio.pl. Zachęcam do kontaktu ze mną i pozostaję do Państwa dyspozycji jeszcze do godziny 6. Chętnie piszą Państwo maile, za co dziękuję. No i mówię jeszcze raz wszystkim dzień dobry. Chciałbym być Twoim telefonem, przy którym teraz śpisz. Głaszczesz go i pieścisz. Ustami gładzisz ekran i chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. I nie przestanę, choć